سؤال کردن صوفی از آن قاضی. گفت آن صوفی چه بودی که این جهان ابروی رحمت گشادی جاودان؟ هر دمی شوری نیاوردی به پیش، بر نیاوردی ز تلوینهاش نیش. شب ندزدیدی چراغ روز را، دی نبردی باغ عیش‌آموز را. جام صحت را نبودی سنگ تب، ایمنی را خوف ناوردی کرب. خود چه کم گشتی ز جود و رحمتش، گر نبودی خرخشه در نعمتش.